En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Mads, da vi startede med at sende Kampagnesporet i sommeren 2016, det er efterhånden noget tid siden, der vidste vi jo godt, at der var en stor mulighed for, at Donald Trump han kunne ende med at vinde over Hillary Clinton og alt det der, det ved vi, han gjorde. Men vi havde sgu nok ikke forudset, eller det havde vi ikke, vi kunne heller ikke i de vildeste fantasier forestille os, at vi nu her et antal år efter i 2023 ville stå i en situation, hvor ham, der vandt valget i 2016, nemlig Donald Trump, han allerede nu står i retssager til halsen, om jeg så må sige. Altså tre alvorlige retssager, jeg vil sige især to af dem. Altså en for at have brudt Amerikas hemmeligheder ved at stjæle dokumenter ud af Det Hvide Hus, og to en anden for simpelthen at begå en form for, altså en anklage om at stå i spidsen for en form for et kup mod USA efter valget i 2021. Det er som om, at alt det der om Donald Trump, det hele tiden kan blive vildere at være. Ja, det havde vi ikke. Der var meget, vi ikke foreså, da vi begyndte at sende det her program. Jeg kan faktisk huske, da jeg hørte, at Mads Brygger synes, at jeg skulle lave det med David Træs, så tænkte jeg, det bliver nok meget sjovt, men havde nogen sagt til mig, at vi skulle lave så mange udsendelser, som vi har lavet nu, så havde jeg heller ikke, det havde jeg bestemt heller ikke forudset, for vi har ikke prøvet at arbejde sammen før. Nej. Et tidspunkt. Så sådan er der meget. Og Trump opfattede vi begge to dengang, kan jeg huske, som det, der sådan var hovedomdrejningspunktet, det sjove ved valget i 2016. Men når vi havde overstået det valg, så ville vi nok aldrig tale om ham igen i en politisk sammenhæng. Og vi har godt nok talt meget om Donald Trump. Jeg er egentlig nogle gange lidt skræmt over, hvor meget en mand som Donald Trump har fyldt mit liv. Du skal huske, jeg har jo ligesom dig boet i USA og været vant til, at Donald Trump sådan havde den samme placering i den amerikanske debat, som Frederik Fetterlein har i Danmark. Altså sådan en, som man møder i de kulørte blade, man står ved kassen og skuler over på dem, som de byder sig til der, mens man lægger sin vare op på båndet, men man køber dem ikke, så man læser bare overskrifterne. Og det er altid spændende at se, hvilken ny vinkel de kan få på sådan nogle personers liv, men man blander dem tit sammen med en helt anden verden op i sit hoved, end den, der har med politik at gøre. Og hvis nogen siger til en, Frederik Fetterlein, at han er på vej til at blive statsminister i Danmark, så vil man sige, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Du har jo helt fat i. Og sådan havde det med Donald Trump. Han var en meget, meget kulørt person. Ja. Og det var ligesom det. Og hvis vi skulle føre det videre, Frederik Fetterlein, eksemplet, som er vældig godt, ikke, så skal vi så forestille os, at Frederik Fetterlein, han bliver statsminister i Danmark, og at han efter en, kan vi roligt sige, vild periode som statsminister. Ja, først har han en periode hos Socialdemokratiet, som ja, den er ikke god, og så rykker han så over til Venstre og bliver, altså kubber hele landsmødet i Herning, og overtager magten der, og vinder en strålende valgsejr. Ja, vinder en strålende valgsejr, som så er en vild periode, hvor han er statsminister i Danmark, hvorefter han taber valget, og ikke vil anerkende, at han taber valget. Hvorefter det viser sig, at han har samlet en masse dokumenter op ind i statsministeriet, i Prins Jørgens Gård, og de nu er gemt ude i Rungsted Tennisklubs kantine. Det er jo sådan en virkelighed, vi på en eller anden måde står og kigger på i USA i dag. Ja, det er meget, meget specielt at opleve. Det altså viser, vil jeg så sige, at Donald Trump jo har redefineret politik i vores tid, ja. Og han bliver vel symbolet på en ny populistisk strømning, som har mange tråde også i Europa, og mange personer kan sige sig at være en del af den bevægelse. Han bliver ligesom hovedfiguret på noget, som vi historikere vil kigge tilbage på og sige, at det var han det mest tydelige symbol på en dyb populisme, der gjorde op med den samfundsudvikling, man har set især i det, vi sådan bredt kalder for Vesten i de sidste 30 år. Men altså, når vi tager den store, lange perspektiv på, så faldt jeg over et interessant tv-interview med John Meacham forleden dag. John Meacham, han er en amerikansk historiker, som er mest er kendt for, ja, han har været chefredaktør for Newsweek i sin tid, det var han selvfølgelig også kendt for, men efterfølgende er han mest kendt for at skrive sådan en række sådan, store biografier om kendte amerikanske politikere og præsidenter, som sådan, hvad skal man sige, i populær genren, og som er meget populær. Men han er, John Meacham, tror jeg godt, jeg kan sige, Mads, jeg tror også, du er enig, en mand, som bliver respekteret og læst af begge sider af politik. Han er ikke sådan, bliver ikke betragtet som en stærk, du ved, politisk person på den ene eller den anden side, men en person, som de fleste sådan nogenlunde har respekt for, på grund af de her bøger, han har udgivet om forskellige politikere fra forskellige partier. Han blev interviewet om, hvordan han sådan i det store, lange historiske billede så den situation, der er lige nu. Altså den, hvor vi har en situation, hvor Joe Biden er kandidat på den ene side, og hvor det ser ud som om, at Donald Trump, han fastholder sit kandidatur over hos republikanerne. Prøv lige at høre, hvad han siger her i et minuts penge. As I'm not a Democrat. As you alluded, President Biden's my friend. I try to help him when I can. I don't agree with him on a significant number of policy questions. But my God, he's standing in the breach between chaos and a constitutional order that, again, however imperfect, at least gives us a chance to solve our differences peaceably for a time. And so I believe it's an extraordinary moment when Americans, who I know better at some level, put a partisan feeling ahead of that Constitution. And it ends up having, my view of things that we're talking about, ends up having a partisan effect. And that partisan effect is that I think you should have voted for Joe Biden in 2020. I think you should have voted for a Democrat in 2022. And I think you should vote for President Biden in 2024. Because, not because, again, of particular policies, though that's great if that's why you do it, but because they believe in the rule of law. And it's, the left could go crazy. They could become totally unmoored from reality, but they're not at this hour. And the American right has become unmoored from reality because of their devotion to this singular figure. And that way madness lies. Ja, det er jo hårde ord, jeg skal lige sige, ordet unmoored from reality betyder noget i retningen af frigjort fra virkeligheden. Altså han siger her til sidst, det kan godt være, at venstrefløjen på et eller andet tidspunkt også frigør sig helt fra virkeligheden, men lige nu, der har højrefløjen i amerikansk politik, anført af Donald Trump, totalt frigjort sig selv for den virkelighed, vi er her i, siger altså John Meacham, som starter med at gøre opmærksom på, hvad der er rigtigt, at han af og til hjælper Joe Biden med taler, men at han ikke betragter sig selv som en demokrat, altså han er ikke medlem af partiet, han har nogle gange stemt på republikaner. Den her gang siger han, at man er nødt til at stemme på demokraterne, fordi det er faktisk en afstemning mellem kaos, eller at man følger landets forfatning, siger altså Mitchell. Ja, og det, der er jo flere, der har været inde på det samme, som jo gør opmærksom på det her med, at Donald Trump har jo vist sig at være fat i den lange ende på en lang række politiske områder. Meget af det, som Donald Trump har stået for politisk, er populært i USA. Og er noget, man selvfølgelig skal tage alvorligt i sin egen ret. Og så er der det her med, at en stemme på ham er jo ikke bare en stemme på den politik, han står for, eller den figur, han er i det politiske landskab, men det er også en stemme på et angreb på den amerikanske forfatning, altså hele grundlaget for det politiske system i USA, og sådan som det amerikanske samfund hænger sammen. Og det han jo siger, Mitchum, her i det her fine klip, er jo, at han jo sige, at det kan godt være, at venstrefløjen tit mener noget skørt, og det skal guderne vide, at den gør, eller det, vi i USA betegner som venstrefløjen, så har den i det mindste altid, og lige nu, en dyb respekt for de grundlæggende spilleregler i et demokratisk samfund. Og den nyeste af de her anklager, der er mod Donald Trump, handler jo netop om, at Donald Trump skulle have brugt hele det angreb, der var på kongressen, til at underminere det amerikanske samfund og bruge den tumult, der opstod der ved vagtskiftet, da han taber det sidste valg, til at omgøre en demokratisk valghandling. At det var hans, det var, som det hedder i søgsmål, det var hans intent, altså det var den hensigt, han havde med de handlinger, han gjorde, da han lægger pres på sin vicepræsident for at få ham til at spille en rolle i ikke at anerkende valgets resultat, og da han ringer til leder af valgmandskollegiet i forskellige delstater for at lægge pres på dem for at omgøre de resultat, som deres som de valgsteder de har overset har kontrol med, de er nået frem til. Hele det er jo en diskussion om Trump i virkeligheden passer til et demokratisk samfund, og det her store spørgsmålstegn, som jeg også stiller mig selv, jeg kender jo den amerikanske højrefløj godt, fordi jeg igennem mange, mange år altid har læst mange af deres tidsskrifter og fulgt meget med i, hvad de mener. Nogle gange har jeg også været enig med dem i ting, og har altid haft den her fornemmelse for, at som så mange andre politiske bevægelser, at den var større end en enkelt person. Det, de tror på, er mere end en mands gøren og laden, og at den altid var fast forankret i en tro på lov og orden. Jeg har faktisk tit opfattet det her med, hvad er den store forskel på det at være borgerlig og være venstreorienteret. Det har jeg tit stillet mig selv det spørgsmål, både i en dansk kontekst og mere international sammenhæng. Her den anden dag, da jeg så, at Mathias Tesfaye havde sagt, at han synes ikke, at man skulle at møde senere i skole, end man er vant til, underforstået, at i den virkelige verden, der møder man tidligt, så man kan så godt lære det i folkeskolen. Der kommer jeg til at tænke over det her tit, at det at være borgerlig, det er sådan en tro på, at der er nogle regler og nogle rammer, man skal underkaste sig, fordi de giver en eller anden form for orden. Og derfor vil borgerlige altid være enige i, overvejende i Tesfayes udmelding, mens det at være venstreorienteret er tit et forsøg på at gøre op med selvsamme rammer og sige, at de ikke findes. Og derfor er det tit for mig så overraskende at se den ene borgerlige debattør efter den anden, især i USA, kaste sig i armene på Donald Trump, der jo ikke respekterer nogen af de rammer, der er for det amerikanske samfund, men kun respekterer rammerne i det omfang, at de gavner hans egen sag. Ja, og det er jo... Mads, det er jo i stigende grad, altså hvis man fra starten af, for lige at gå tilbage til vores indledende snak i dag i vores program, så går tilbage til 2016, der kunne man have nogle formodninger, man kunne frygte, man kunne alt muligt om, hvordan Trump ville være, når han var præsident, hvordan det republikanske parti ville udvikle sig. Og så har vi den virkelighed i dag, hvor vi jo godt, Mads, for det ved vi fra folk, vi selv har talt med, fra amerikanske medier, vi ved, at antallet af ledende republikanere, der vitterligt godt kan lide Donald Trump og synes, han er en gave til partiet og til Amerika, den er meget lille. Til gengæld, så er der en kolossal stor gruppe af republikanske vælgere, der godt kan lide ham. Blandt andet, synes jeg jo, Mads, blandt andet fordi de her mange republikanere, der ikke kan lide ham, altså dem, der har poster i partiet, de er meget sjældent sådan har sagt det offentligt, og derved på en eller anden måde kommer til også at normalisere ham, fordi han har så stor en styrke, han har i partiet, så er det som om, de ikke rigtig har turet angribe ham. Undtagen, kan vi se de 4 år, han var præsident, i meget korte perioder, hvorefter de har det med at falde tilbage til at støtte ham. Så hans kraft, hans styrke i partiet, hans greb omkring de ledende figurer er kolossal. Bare tag et eksempel her fra den forløbende uge, hvor Mitch McConnell, lederen af republikanerne i senat og flertalsleder ind til sidste valg. Han holder et vælgermøde ned i sin delstat, altså hvor han er fra Kentucky. Undskyld, er det Tennessee? Mitch McConnell er fra Kentucky. Kentucky. Og der bliver han buet af Mitch McConnell, hvor folk råber retire, altså træk dig tilbage. Den deler Donald Trump og siger, jeg er helt enig, altså han skal retire. Så hans angreb på folk, hans styrke over det parti han har en jernhånd, hvormed han styrer partiet, det må vi jo konstatere. Ja, det har han, og bryder hele tiden normerne for, hvad man må sige. Han siger, vi skal spille et klip i dag, hvor han, Donald Trump, angriber en af sine partikammerater for at være et fedt svin. Ja, skal vi ikke spille det nu, Mads? Skal vi ikke spille det nu, hvor du nævner det? Lad os lige tage det. Jo, det er altså... Det er altså klippet her er Donald Trump til et vælgermøde, hvor han taler om Chris Christie, den republikanske eksguvernør i New Jersey, og i dag, hvad skal man sige, den førende pitbullterrier i partiet til angreb på Trump. Lad os høre det her. No, Christie, he's eating right now. He can't be bothered. Sir, please do not call him a fat pig. That's very disrespectful. Don't call him. See, I'm trying to be nice. Don't call him a fat pig. You can't do it. You can't do that. So now, because you're not allowed to do that, and therefore we're not going to do it, okay? We want to be very civil, right? So... Ja, Mads. Først siger han, at Christie desværre ikke kunne være her, fordi han er ude at spise. Og derefter så kalder han ham en... Ja, en fed gris i virkeligheden. På en, hvad skal man sige, nogen vil kalde det elegant, andre vil kalde det uanstændig måde ved sådan at gøre, som om der er en, der råber ned i publikum. Det her så han bare refererer. Det er jo på alle tænkelige måder et brud med al normal anstændighed i politik. Det er jo ikke første gang, vi har set det sandt for dyden, men det bliver ved med at overraske på en eller anden måde. Ja, altså, hvis man råber efter nogen herhjemme, dit fede svin, så ja. Er man... Så er det svært at skrue sig længere op, og Trump står så nonchalant og koketterer med Christie's, som jo er en stor mand, og størrelse, og starter jo sådan, og lægger an til det her, hvor han op i hovedet jo selvfølgelig har tænkt, jeg vil sige noget rigtig grimt om Christie's vægt. Og så siger han, Chris Christie spiser lige nu, så han kunne ikke være her. Og så får han så, og ved godt, at det er for meget at sige direkte om Chris Christie, at han det er jo fat pig, men han lader sig som om, at der er en i publikum, der råber det, hvilket det godt være, der er. Men det er jo altså det er... Det er der ikke mange i politik noget sted, der gør. Det er Med god grund. Noget, som Donald Trump står helt inden for, fordi det er jo... det siger jo så meget om ens egen personlighed, når man gør sådan noget. Ja, og Donald Trumps egen personlighed, den har domineret så meget i partiet, som vi talte om lige før, Mads, at de andre kandidater, som gerne vil være præsidenter i partiet, Mike Pence, Chris Christie, Nikki Haley, hvad de alle sammen hedder, Ron DeSantis, de har været tilbageholdende med at ture og angribe ham på præcis det her spørgsmål, om det var korrekt, når Trump siger, at han blev snydt for valgsejren i 2020, fordi han i virkeligheden vandt og vandt stort over Joe Biden. Det har de været tilbageholdende med, men efter at Jack Smith, den særlige anklager, det er ham, der står for de to alvorligste sager mod Donald Trump, altså den med de hemmelige dokumenter og den med, at han forsøgte at omgøre valgresultatet i 2020. Efter han har kommet med den sidste anklage her, så er det som om, at de her andre kandidater, som sandt for dyden også har presset målingerne, de begynder at kritisere det, der ellers er helligt, det, der er Trumps vigtigste argument, nemlig at han faktisk vandt i 2020 og ikke tabte. Prøv først at høre Mike Pence, der gik længere, end han plejer at gøre, lige efter, at Jack Smith havde kommet med anklagen, og på et tidspunkt, hvor Mike Pence er til et valgmøde i Iowa, den første stat, der har et primærvalg, når vi kommer til det nye år. Prøv at høre Mike Pence her. Irrespective of the indictment, I want the American people to know that I had no right to overturn the election. And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will. And I really do believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. Ja, altså Pence i en stribe sådan udtalelse lige efter den her nye anklage, er altså understreger, altså en pointe han har haft længe selvfølgelig, men det er som om han siger det tydeligere og tydeligere, at den der dag, den 6. januar 2021, da jeg som formand for senatet, fordi jeg var vicepræsident, skulle officielt være den, der stod for optællingen, den officielle optælling af valgmandsstemmer, den dag, der bad præsidenten mig om at sætte forfatningen til side for at sætte ham foran den, og det vil jeg ikke være med til, og jeg mener, at en person, der på den måde forsøgte at sætte sig selv over USA's forfatning, bør ikke kunne blive valgt til USA's præsident igen. Så han giver den hele armen nu, Mads, og det gør han også, fordi han står dårligt i meningsmålingen, han skal gøre et eller andet for at vække sig, men han gør det jo nok også, fordi han mener det. Ja, jeg tror, at altså, der er jo det her, som vi har talt om tidligere, underlig med de, der udfordrer Trump til opstillingen, at de har været meget, meget underlige i deres kritik af Trump. Det er som om, de har været bange for at få Trump imod sig, eller Trumps vælgere gjort vrede på en eller anden façon. Nikki Haley har jo heller ikke sagt noget som helst, og det er sådan set kun Chris Christie, der angriber Trump direkte. DeSantis' kampagne, som vi har talt om tidligere, har det svært. Den synker jo hele tiden, David Toss. Den er jo virkelig... Ja. Det er jo virkelig skidt ud for Ron DeSantis. Og nu, ja, vi har målinger, hvor han er nede på 12%. Ja, og hans største pengemænd har kontaktet ham og sagt, at vi lukker altså snart for kassen, hvis du ikke får en helt ny kurs og retning på din valgkamp. Så der er det ser skidt ud derude, og jeg tror, noget af det, man må sige, er, at det kan godt være, det er farligt at angribe Donald Trump, men man bliver nødt til at gøre et eller andet, og Pence har ligesom indset, at nu er han placeret i sådan et underligt sted mellem to stole. Han appellerer til nogen, der ikke kan lide Donald Trump, men skal gøre sig fri fra det, at han har været en del af Trump-administrationen, og det kan man ikke gøre på nogen pæn måde. Og mere og mere klart siger han fra og rækker ud efter det at være Trumps hovedudfordrer, fordi det er jo en ret attraktiv position at være i. Hvis meningsmålingerne viser, at Trump ikke kan slå Joe Biden, så vil der være flere og flere republikanske vælgere, også selvom de har været glade for Trump, der siger, måske skal vi finde en af vores egne, der så har en bedre mulighed for at slå Joe Biden, som jo sandt for dyden ikke ligner nogen særlig stærk kandidat, simpelthen fordi han ikke har den energi, han har haft tidligere, da han var en yngre mand. Ja, og bare lige for at se på det, så kan vi sige, at den approval rating, som Joe Biden han har, den ligger stadigvæk lige omkring 40%, hvilket er historisk lavt for en siddende præsident, faktisk lige nu på niveau med det, som Donald Trump havde, mens han var præsident på samme tidspunkt. 2/3 af amerikanerne mener ikke, at USA bevæger sig i den rigtige retning og alt det her. Der er ikke meget, der tyder på, at Joe Biden er en stærk kandidat. Han kan så glæde sig over, at det ser ud som om republikanerne indtil videre heller ikke kan finde en stærk kandidat, der kan få mere approval rating end de her cirka 40%. En anden masse, nu nævnte vi lige Mike Pence, og du nævnte Ron DeSantis. Ron DeSantis, han sagde for første gang offentligt, i et interview med NBC her i den forløbende uge, at ja, Trump tabte faktisk valget i 2020. Det tog lidt tid for journalisten at få det her svar ud af ham, men lad os høre udvekslingen mellem NBC-journalisten og Ron DeSantis her. Yes or no, did Donald Trump lose the 2020 election? Whoever puts their hand on the Bible on January 20th every 4 years is the winner. Okay, but respectfully, you did not clearly answer that question, and if you can't give a yes or no on whether or not Trump lost, then how can you... Of course he lost. Trump lost the 2020 election. Of course. Okay. Joe Biden's the president. Han siger det, Mads. Of course he lost. Det er ordene fra Ron DeSantis for første gang. Og det er vel et billede på, at Ron DeSantis skal gøre noget for at rette op på, som du sagde før, de synkende meningsmålinger. Og nu siger han det ulovligt, havde han nær sagt, i MAGA World, Make America Great Again, verden. Han siger, at ja, Trump tabte det valg. Ja, men det ved vi jo alle sammen. Den retssag, der kommer mod ham nu, der kommer meget af det faktisk til at handle om, at Trump også selv må have vidst det. At Trump alligevel forsøger at omgøre valget, noget, han gør, velvidende, at han har klart tabt valget. Der kan ikke være nogen tvivl om det i Trumps sind. Det kommer den retssag, han skal bruge meget af valgkampen på at være en del af, hvilket jeg synes er meget problematisk. Den kommer til at handle om netop det spørgsmål. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Lad os lige høre, bare lige for god ordens skyld, Mads, den anklage, som den særlige anklager Jack Smith meddelte, da han i sidste uge sagde, at Trump nu også er anklaget for de her forhold omkring valget i 2020. Lad os lige høre et kort klip med Jack Smith. Good evening. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Ja, så simpelt lyder det, Mads. Altså tre hårde anklager. Trump, han kalder jo Jack Smith for sindsforvirret. En skør mand, en vanvittig person. Men vi må jo sige om Jack Smith, Mads, han ligner sådan en revisor, der er sat ind der. Han er modsat den offentlige anklager. Ja, det sagde man også om den anden undersøger, Mueller. Ja, men jeg tænker på ham i New York, der anklager. Ja, der kan jeg bedre følge ham. Der er det jo en åbenlys politisk person, der står der. Ham her, han virker som sådan en pæn og rolig mand, der har siddet og kigget på beviserne, og nu er kommet til den her anklage. Jamen både ham og Robert Mueller tidligere er jo to, som har været vældigt af begge fløje i USA, og det er svært i USA, som er meget, meget opdelt, hvor man står politisk, og det det første, man altid kigger på, når der er noget der involverer en retssag, politiske undertoner, eller handler om politikere i USA, det er, hvem har udpeget og udnævnt de forskellige personer, der er en del af det, så ved man ligesom, hvor de er politisk, og det siger noget om, hvor sympatien vil ligge i retssagen, om anden bliver omtalt. Og her har vi en, der ligesom Mueller tidligere var vældigt af begge fløje, fordi de var karrieremennesker, mere end de var politiske mennesker. Men Trump gør det samme, som han altid gør. Han angriber altid personen i de her, når de her sager kommer. Ja, jeg synes, der er to tal, vi også lige skal kigge på her, nemlig, og jeg ved godt, det er lang tid før valget og alt det der, men vi ved sådan to tal, som er nogenlunde interessante på nuværende tidspunkt. Det ene, det er, at Trump, uanset hvad der sker, så bliver han ved med at ligge på omkring 50% opbakning fra de republikanske primærvælgere. Så meget ved vi. Det ligger nogenlunde stabilt. Men der er et andet tal, som er interessant, og som har flyttet sig efter den seneste anklager. Det er antallet af vælgere, inklusiv antallet af republikanske vælgere, der siger, at hvis disse sidste anklager fra Jack Smith, de ender med at vise sig korrekte, så vil det påvirke deres beslutning om at stemme eller ikke stemme på Donald Trump. Så der ligger en fare her, Mads, i at det virker som om, der er en ret stor gruppe af vælgere, der er i bevægelse i forhold til at sige, hvis det her er rigtigt, så kan vi altså alligevel ikke stemme på Trump. Ja, og det vil jeg også ønske var rigtigt. Jeg tror bare ikke på det. Jeg synes, der har været mange gange siden 2016, hvor vi begyndte kampagnesporet, hvor republikanske vælgere havde mulighed for at sige sig selv, hvis det her var rigtigt om Trump, så ville vi ikke stemme på ham, og så har de gjort det alligevel. Så han har jo ret i det, der han selv tidligere har sagt, at han har et særligt forhold til sin vælgerbase. Og det må man sige, at jeg tror mange af dem, når de siger, hvis vil du stemme på en, der er ligeglad med den amerikanske grundlov, så vil de fleste amerikanere sige, nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Men med Donald Trump vil de så alligevel godt, og det har de vist mange gange, at den loyalitet har han, og det er jo derfor, folk er så bange for ham i det republikanske parti, at hans vælgere elsker ham og tilgiver ham alt muligt, og det, de synes er forkert for andre, kan de ikke se, Trump gør forkert. Nej, og så skal vi også huske, det er også noget, vi ofte har nævnt her i programmet, som kan virke selvindlysende, når man siger det, men som alligevel er utrolig vigtigt, det er, at til et amerikansk præsidentvalg i virkeligheden, så vælger man mellem enten at stemme på højrefløjen eller venstrefløjen. Så der skal meget til at sige, jeg kan ikke lide den kandidat, højrefløjen kommer med, altså Donald Trump, og derfor hopper jeg over og stemmer på de andre, eller derfor lader jeg være med at stemme. Det er jo ikke ligesom i Danmark, hvor du siger, du kan ikke lide Venstre, så kan du stemme på Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance, du kan ikke lide Socialdemokratiet, så kan du stemme på SF eller Radikale Venstre i stedet for. Du er sådan bundet til, at hvis det ender med, at republikanerne kommer anstigende med Trump som kandidat igen næste gang, så selvom du ikke kan lide ham, og du er borgerlig, du er højorienteret, så er det jo ikke det samme som, at du så siger, at jeg hopper over på den anden side. Det, der kan blive hans problem, det er selvfølgelig, at der ikke er nok i midten. Det er jo altid i hvert valg, der afgøres af, kan du flytte nogen af dem på midten. Der vil jeg sige, det er det, der ligner valget i 2020, at dem på midten ser ikke ud til at ville hoppe over til Trump, som de gjorde i 2016. Jeg køber helt ind på de analyser, der siger, at Trump vil få svært ved at vinde valget, fordi midtervælgerne er ved at være så skræmt af alt det, der foregår omkring ham. Så det kan godt være, at han holder fast i sin base og stadigvæk får et rigtig flot valgresultat, men i bund og grund vil han aldrig kunne bryde igennem det loft, man skal bryde igennem for at kunne få stemmer nok til at vinde et amerikansk præsidentvalg, fordi han ikke kan få midtervælgerne gjort trygge ved sit kandidatur. En sag, som ikke er rejst endnu, fordi der er kun tre, om jeg så må sige, der er kun tre sager, der er rejst mod Trump på nuværende tidspunkt. Men der ligger en mere og ulmer, som er, nogen siger, måske den allermest alvorlige, fordi den er så lige frem. Og det er sagen i Georgia. Og historien om Georgia er jo, at Trump overrumplende taber meget tæt valget i Georgia til Joe Biden, og det var medvirkende årsag til, at balancen tippede, så han tabte valget, og Joe Biden i stedet for vandt. Ved den lejlighed, der har vi jo det berømte perfect phone call, som Trump kalder det, hvor han ringer til indenrigsministeren i Georgia, Brad Raffensperger, og beder ham om at finde nogle stemmer. Lad os lige generindre, for vi har jo dengang, det kom frem der til i ugerne efter valget, der blev det jo spillet meget dengang, men lad os lige prøve og genhøre, hvad det egentlig er, der foregår, da Trump kommer igen i telefonen til indenrigsministeren, altså den ansvarlige for valghandlingen i Georgia, tilbage i slutningen af 2020. This is Mark Meadows, the Chief of Staff. On the line is Secretary of State. So, Mr. President, I'll turn it over to you. The ballots are corrupt because they cheated like nobody's ever cheated before. The current margin is only 11,779. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more that we have, because you know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. And I think you have to say that you're going to reexamine it. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Det her klip er jo virkeligheden, om jeg så må sige. Det findes, det blev optaget, og vi hører her, hvad det er, han siger. Og vi ved også, at Trumps sådan nye forsvar i forhold til de her forskellige ting, han har sagt og gjort, det er, at han bare udnytter sin ytringsfrihed. Og det er denne ytringsfrihed, som Biden-administrationen nu forsøger at knægte for ham. Men det særlige ved Georgia er selvfølgelig, at det ikke er en demokratisk stat, altså dem, der sidder på magten i Georgias lokale styre, delstatsstyre, det er for mestendels republikanere. Så derfor er der mange, der siger, at den her sag, som når som helst kan føre til tiltale eller frafald, når den kommer, så bliver den måske endnu mere alvorlig. Hvis man kan sige det, Mads, fordi det er jo en alvorlig sag at blive anklaget for at have forsøgt at omgøre valgresultatet i hele USA i 2020. Ja, og når man lytter på det her opkald, så er det jo ikke, man er ikke rigtig i tvivl om, hvad Trump gerne vil have. Altså, det er jo meget svært at være i tvivl om, at Trump vil meget gerne have, at man skal bare lige finde lidt mere end 11.000 stemmer. Så har man sådan set et perfekt valgresultat. Det er jo det, Trump vil. Det er det, han siger her, ikke? Og så var ideen, som vi forstår på afdækningen af alle de her ting, at hvis der først var en af de her delstater, der såede tvivl om valgresultatet, så kunne der starte en lavine af genoptællinger, uklarhed og uro og alverdens ting og sager, som måske kunne ende med, at Trump kunne holde magten. Det er det, som han anklages for at konspirere om. Lige præcis. I hele den her samtale, vi har om, vil republikanske kernevælgere reagere på det her og sige, det er også for meget. Jeg vil sige, det her klip, du lige har spillet her, med det berømte, perfekte telefonopkald, som Trump kalder det, det har man kendt i lang tid. Så de har hørt det mange gange før, republikanerne og de republikanske kernevælgere, og har ikke reageret på det. Så det interessante spørgsmål, som vi måske kan slutte af med i dag, Mads, det er jo det, vi startede med også, det er John Meacham, historikeren, der siger, at selvom han ikke er medlem af demokraterne, selvom han nogle gange stemmer på republikanerne, så siger han, at dette valg, der kommer næste gang, det er så afgørende for USA's fremtid som demokrati, siger han, at hvis man simpelthen skal stemme på Joe Biden alene af den årsag, uagtet man kan lide hans politik eller ej, fordi han er det sidste bolværk for det amerikanske demokrati. Der vil vi sige, at Trump siger omvendt, nej, jeg er det sidste bolværk. Jeg står her og holder stand på alle jeres, altså mine vælgeres vegne, fordi de er efter os. Det er dem, der er de antidemokratiske. Så det er jo simpelthen en debat om, altså, hvilken side tror man på her. Og der er der bare mindst halvdelen af de republikanske vælgere, der klart bedst kan lide ham, og den anden halvdel, de fordeler sig i øjeblikket efter en stribe politiske dværge i den forstand, at de alle sammen ligger efterhånden omkring 10% eller mindre i opbakken. Yes, og det er det jeg tror, man skal være meget opmærksom på, når vi taler om de her målinger og opbakning, det er, at det er jo ikke alle, der stemmer, hverken ved præsidentvalg og ved opstillingsvalget, altså primærvalg til opstilling til præsidentvalget. Og vælgerbasen, vi taler om, når man måler på de her ting, det er en vælgerbase, hvor omkring halvdelen af dem, man måler på, de også stemmer. Så når man måler på de her, betyder det så, at det, man svarer på og giver udtryk for i sin meningsmåling, det er også stærkt nok til, at det så vil sætte sig i den måde, man stemmer på, hvis man overhovedet har tænkt sig at gøre det. Og derfor er noget af det, der er interessant ved den måde, som Trumps tal har udviklet sig på, det er, at det er blevet sådan en personkult, der er omkring ham, og han har fået en base, der er meget gode til at møde op og stemme, som han siger, de skal stemme. Men han har også fået en modkultur, som gør, at når Trump siger til sin base, at de skal gøre noget, og det gør de, så får det samme effekt hos dem, der ikke kan døje Donald Trump. Og så om godt 2 uger, der har vi den første debat mellem de republikanske kandidater, og vi har i forløbende uger kunne følge, hvordan de forskellige dværge, som jeg kaldte dem lige før, de har fået godkendt deres deltagelse i debatten. Det er sådan en kombination af, hvor høje meningsmålinger man har, hvor mange små donorer, hvor mange store donorer man har. Og vi har kunnet se, at Chris Christie og Mike Pence har kvalificeret sig i de seneste dage, og de har selvfølgelig også DeSantis, Nikki Haley og nogle andre. Og det har i indlysende årsag også Donald Trump. Mads, Trump, han bliver ved med at kokettere med, at det slet ikke er sikkert, at han møder op, fordi hvorfor skal jeg det? Jeg fører med så mange, med så meget, at hvorfor skal jeg stå og diskutere med de her mennesker, der ikke har en kinamands chance for at blive valgt? Og det er klart, der er en risiko for Trump ved at stå op på den her debat, men og omvendt er der det bliver en kedelig debat, hvis ikke han er med for de andre, fordi så er det svært at stå og angribe ham. Altså, det vil jo sikkert være godt for både den politiske debat i USA, for det republikanske parti, at have en politisk debat uden Donald Trump. Men jeg tvivler på, at man kan have en debat om politik, hvis Donald Trump er der. Men jeg tvivler også på, at man kan have en debat uden ham, som ikke handler om ham. Så det, så måske, altså måske kan den her debat være starten på, at man får styr på, hvad vil man egentlig politisk i det republikanske parti, og kommer væk fra den her enorme fokus, der er bare på Trumps person. Men jeg tvivler, at verden er så god. Og jeg kan jo sagtens forstå Donald Trump, der siger, at han ikke vil møde op til det. Jeg tror i praksis, at han ikke han kan tillade sig at holde sig væk fra så vigtig en debat, for det virker som om, han ikke tør møde sine modstandere, især Chris Christie, som jo er ham, der ægger Trump så meget, han overhovedet kan for tiden, til at overveje sin deltagelse i den her debat. Og mødet, det bliver sendt, eller den her debat bliver sendt på Fox News, som også er meget kraftigt lobbyer Trump for at stille op til den her debat. Og Mads, det bliver i hvert fald spændende at se, hvis han er med. Knap så spændende, hvis han ikke er med, bortset fra, at du har ret i, så kan det være, det handler om politik. Men de her kandidater, i særdeleshed Christie, som du siger, skal jo gøre noget for at angribe ham, og Ron DeSantis, Mike Pence, Nikki Haley, de her typer, de skal jo altså også snart til at vise på en eller anden måde, at de kan bryde deres negative eller helt stabile, lave kurver. Fordi hvis vi kigger på præsidentvalgs primærvalg på det her tidspunkt, før et præsidentvalg, altså for eksempel i 15 og i 19, ja, så vil vi se, at der er kandidater, der hopper op og ned i målingerne, men det republikanske parti står nogenlunde stille, Trump omkring de 50%, og så alle de andre, der fordeler sig. Der er ingen af dem, der ser ud til sådan i øjeblikket at være første udfordrer. Altså det er ret underligt, fordi sådan plejer det at være, at der er en første udfordrer. Ja, det plejer så krystalklart, og derfor tror jeg også, man skal huske, at det sidste kapitel er jo ikke skrevet om det her valg endnu, og amerikanerne er ikke rigtig gået i gang med at tage det alvorligt, at de snart skal vælge en ny præsident. Jeg tror stadigvæk, der er mulighed for, at meget kan ændre sig, fordi der er så mange ubekendte ved det valg, vi skal i gang med. Bare det forhold, at det er tydeligt, at Trump kommer til at bruge rigtig mange dage af valgkampen på at sidde i en retssag et sted, og ikke kunne føre valgkamp, vil jo være noget, der vil få en stor indflydelse på valget. Så jeg tror bestemt ikke, det sidste kapitel er skrevet endnu. Og så har vi nye målinger, Mads, og vi siger jo altid, når vi ser på målinger på det tidspunkt, pas nu på, men alligevel, vi har målinger, nye målinger fra Iowa og New Hampshire, altså de to første delstater, hvor der er primærvalg, og det er jo altså januar og februar næste år. Her kan vi se, at Trump ganske vist fører klart, men altså her er det ikke over 50%, som det er i de nationale målinger. Her er det nærmere omkring 40% i begge delstater, han står til, og de andre kandidater står altså så samlet set lidt bedre, end de egentlig gør i de nationale målinger. Så det skal vi også altid huske på. Det er de lokale valg, der afgør det. Og her er i for eksempel Iowa eller New Hampshire ikke en føring på 20% point, som vi jo normalt i en dansk meningsmåling vil sige, det er helt uoverstigeligt. Men det er ikke uoverstigeligt i lokale målinger i USA. Nej, og de her ret snævre vælgerbaser, vi taler om her, kan få en enorm effekt på det, der sker efter Iowa og New Hampshire. Så igen bliver det de her to små delstater med med alt deres quirkiness, der kommer til at sætte tonen for resten af valgkampen. Og man kan jo se, som du netop siger, at Trumps målinger her er ikke så gode som de andre steder. Det skyldes jo, at her har de andre kandidater brugt penge og kræfter. Vi får se, Mads. Vi følger i hvert fald tæt med, og vi er tilbage igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne uge. Mads Fuglede, David Træs og Peter i teknikken. Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.